سورة صافات، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم. یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، قرآن حکیم میں پانچ سورتیں اس ٹائپ کی ہیں. سورہ زاریات آئے گی، سورہ مرسلات آئے گی، سورۃ النازعات آئے گی، اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک سورت اور آئے گی والعادیات. تو یہ صافات، زاریات، مرسلات، نازعات اور یہ سورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے. اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں، لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے فرشتے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفحے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر وہ ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں جھڑک کر. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ، وہ سیاہ جو ہے، ان کانت اللہ صیحتم واحدہ، یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. فتالیات ذکرن، پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی، یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا، رسولوں پر آیا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے. صافات صفن، صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں، گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے، قبر بستہ ہے، قبر باندھی ہوئی ہے. فزاجرات زجرن، جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں، ڈاکتے ہیں. فتالیات ذکرن، اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر، وہاں پر ذکر پہنچاتے ہیں. یہ سب گواہ ہیں اس پر، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلا. یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید. آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی کیونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انذار آخرت، تو وہاں پر آپ دیکھیں ان الدین الواقع، یہ ساری قسمیں کھا کر ان الدین الواقع، دین، جزا و سزا، حساب کتاب، اس کا بدلہ لازمن ہونے والا ہے. یہاں جو گواہی پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، جو رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب ہے. اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے، ہر نقطہ، جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے. اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو غروب اس کے بالکل اپوزٹ ہے، لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی، وہاں پر بھی مشرق ہوگا، سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا. تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہے. انا زین السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماء الدنیا کو. السماء الدنیا مرکب توصیفی ہے، سب سے قریب والا آسمان. دنا کہتے ہیں قریب کو، ادنا قریب ترین، اور دنیا اس کا مؤنث ہے. انا زین السماء الدنیا، جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے، اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے، بزینۃ للکواکب، ستاروں کی زیبائش اور آرائش. وہ حفظ من کل شیطان مارد، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں، یعنی شیاطین جن جو ہیں، یہ میں عرض کر چکا ہوں، جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیاطین جن جتنے بھی ہیں جنات کی، ان کی رسائی ہے وہاں تک. انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے، کوئی ان کو کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں، کوئی راکٹ نہیں چاہیے، یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے. جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندہ ہے چھوٹا سا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو، اس سے آگے نہیں، اس سولر، کیونکہ ان کا مبدہ جو ہے، پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے، سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو بہرحال ان کی جو بھی رسائی ہے، تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں، سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچے، تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں، کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں، اور قرب ان کے مابین ہے، اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے پوری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے ان پر وحی آ رہی ہے تو پھر بڑا حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیاطین کو سنگن نہ لے سکے. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْعَلَىٰ. یہ نہیں سن پاتے, يَسْتَمِعُونَ كَيَسْتَمَعُونَ بن گیا, یہ نہیں سن پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر, میزائلز ان پر ڈالے جاتے ہیں ہر جانب سے. دُحُورًا ان کو بھگانے کے لیے, کھدیڑنے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ إِلَّا سوائے اس کے کہ جو کوئی چھ اچک کر لے جاتا ہے کوئی ایک چیز. فَأَتْبَاهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ, وہ میزائل جو ہے ان کی طرح مارا جاتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ تو اے نبی ان سے پوچھئے, اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ان سے پوچھئے انسانوں سے, ان مشرکین مکہ سے, کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں. یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے, کیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ, کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا. فَاسْتَفْتِهِمْ ان سے پوچھئے, اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل, زیادہ بھاری, زیادہ مشکل تھی. اب من خلقنا یا وہ جو ہم نے بنایا ہے, ہم نے آسمان بنائے, ہم نے ستارے بنائے, ہم نے سورج بنایا, ہم نے چاند بنائے, اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں. گیلیکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے. اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا. انا خلقناہم من طین لازم یہ لفظ آ گیا اب یہاں پر جو میں نے گنوائے تھے آپ کو الفاظ. اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے, گارا جس میں کچھ چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی, اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے لیس سی پیدا ہو گئی. من طین لازم وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے, من تراب مٹی سے, من طین گارا, طین لازم وہ گارا کہ جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی. ہمیں مسنون وہ گارا جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے. من صلصال من حمئن مسنون اور چھٹا لفظ ہے صلصال کالفخار. لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار وخلقنا الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ آئے گا نا سورہ رحمان کے اندر. تو ہم نے اس چپکتے ہوئے گارے سے ہم نے ان کو بنایا. بل عجبت ویسخرون تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہو, یہ تمسخر کر رہے ہیں. آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں, اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں, فطرت کے اندر جو توحید ہمارے مزمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے, یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے, اس سے سبق نہیں لے رہے, اس پر کان نہیں دھر رہے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں, ہنسی مٹال دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مِنَّا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں. ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں. عظاماً نخرہ گلی سڑی ہڈیاں, لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے جو آبا و اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو بڑے کھپے ہوئے انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِلُونَ کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تم سب کے سب نہایت ذلیل ہوگے اپنے اس انکار کے باعث. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی, ایک ڈپٹ, ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وہ دیکھ رہے ہوں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت, یہ تو آ گیا وہ دن جزا و سزا کا جس کو ہم نفی کر رہے تھے. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہگاروں کو, ان مشرکوں کو, ان ظالموں اور کافروں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جنات میں سے. من دون اللہ اللہ کے سوا جنہیں یہ پوچھتے تھے. فہدوہم الی صراط الجحیم پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو انہیں اسکورٹ کرو صراط الجحیم جہنم کے راستے پر، انہیں لے جاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ٹھہرو انہیں روکو، ان سے ذرا پوچھا جائے گا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم. مالکم لا تناصرون، کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے، اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کے، دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے، کون کون لوگ آ کر میرے یہاں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے، شرفا آتے ہیں یہاں پر. یہ اب کیا ہوا تمہیں؟ مالکم لا تناصرون بل ہم الیوم مستسلمون، یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج. واقبل بعض ملا بازی تسالون، اور پھر وہ بعض جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، ان لوگوں سے کہ جو انہیں ولغلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہے ان کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے، وہ ان سے کہیں گے قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ. یمین جو ہے داہنی طرف سے آنا، لیکن یمین کے معنی یہ طاقت کے بھی ہے، کہ تم اپنی چودراہٹ کی بنا پر، اپنی سرداری کی بنا پر، اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، جب وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. بل کنتم قوم طاغین، بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ. فحق علینا قول ربنا، تو اب ہم سبھی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وہ عذاب کا جو معاملہ ہے اللہ کا، جو اس نے کہا تھا کہ املأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا، ہم اس کے مستحق بن چکے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا. فاغویناکم انا کنا غاوین، تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو. اغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا. انا کنا غاوین، ہم خود بھی گمراہ تھے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، وہ شریک ہیں سب کے سب. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یہ استکبار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ یقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں، شاعر ہے مجنون ہے، ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی. انکم لذائق العذاب الالیم، لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی کہ جو تم عمل کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ہمارے مخلص بندوں کے جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا، جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا، اپنے لیے خالص کر لیا تھا. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے، طے شدہ ہے. فواقہ ہو میوے ہیں. وہم مکرمون، اور ان کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. اللہ سرر متقابلین، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطاف علیہم بکاس من معین، اور ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر، صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، وہ شراب ایسی ہوگی، وہ مشروب ایسا ہوگا، سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا. لا فیہا غول، اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی. ولا ہم انہا یندفون، نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے. ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَيْنِ، اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورة الصافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متواضع وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے قال قائل منهم ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا انی کان لی قرین یہ اہل جنت ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں میرا ایک ساتھی تھا دوست تھا یقول انک لمن المصدقین مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو کتنی بےتکی بات ہے اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی بدلہ ملے گا قال هل انتم مطلعون تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو جھانک کر دیکھو گے تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے کس حال میں ہے دیکھنا چاہو گے یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا فطلع تو وہ جھانک کر دیکھے گا فرآہ فی سوائل جحیم تو دیکھے گا اس کو جہنم کے دوزخ کے گویا کے بیچوں بیچ اس کی تہ میں قالا وہ کہے گا تلّہ ان کی طلت الدین خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے مجھے بھی گراتے یہاں یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی جو بات مجھے بھلی لگی تھی جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی احسان نہ ہوتا انعام نہ ہوتا یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے افما نحن بمیتین اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کو سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تالی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو آ چکی ہے وما نحن بمعذبین اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے کہیں اور کوئی پکڑ کوئی اور حساب کتاب کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے وما نحن بمعذبین اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا، وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا. انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا. اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا، کہاں درخت کہاں آگ، تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے. وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں. یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی. یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی، لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا. تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے. انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کے گابے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی یعنی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر. ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا. شعب من حمیم ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں. انہم الفوا اباهم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقشے پا پر چلنا شروع کر دیا. فہم علی آثارہم یحرعون، تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آبا و اجداد کے طور طریقے ہیں. ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین، حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی ایک سید بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. ان توتے اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل اللہ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ، اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے، اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، وہ بڑا تو کہتے ہیں وراؤل ورا وراؤل ورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے. مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین. تو متکلمین کے اس مشائین کا ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے، زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دی ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں. جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے, اب وہ فٹ بال جا رہی ہے, اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے فٹ بال جا رہی ہے, اب یہ کھلاڑی چاہے تو روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا, وہ تو جا رہی ہے, وہ تو زمین کی فرکشن ہے, کوئی رکاوٹ ہے یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی. تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں, اور بڑے بڑے حکما کے رہے ہیں, فلاسفہ کے رہے ہیں. انسان نے جب اپنے جو اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. قوم نوح کا کیا انجام ہوا, قوم ہود کا, قوم صالح کا, قوم شعیب کا, اور صدوم اور عمورہ کے شہروں کا, تو دیکھ لو کیا انجام ہوا. الا عباد اللہ المخلصین, البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون, اور ہمیں پکارا تھا روح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے. رب انی مغلوب فانتصر, حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی, پروردگار میں تو اب مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے, میں مغلوب ہو گیا ہوں, تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما. تو اللہ کی مدد آ گئی. ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی. اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استحضاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں, تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا. تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں, کس قدر زیق میں اس کی جان آئی ہوگی. جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح زیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ اتمام حجت کر رہے ہیں, دکھائیے کوئی معجزہ, آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے, جیسے عیسیٰ نے دکھائے. اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے. تو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے. یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا, اس عنوان کا, وہ پڑھ چکے ہیں. کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے, کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی, کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی. یوں ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے. تو کرم عظیم جو اس وقت ہوا ہے, یوں سمجھیے کہ ایک قیامت صغرا ہو گئی ہوگی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا. تو اس کرم عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا. وجعلنا ذریته هم الباقین, یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے. اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, یہ اسلوب حسن ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں. یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے, 80 تھے, کتنے تھے کتنے نہیں تھے. ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا, ما آمن معہ الا قلیل, سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا. اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ, اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی غرق ہونے والی تھی لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو. اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے خادم ہوں گے بس, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا. پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں. لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے. گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں, سام, حام اور یافس. اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم اول تو حضرت آدم تھے, انہیں سے نسل چلی انسانی. لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے, اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے, ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی. اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا, سب کے سب غرق ہو گئے, چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ. محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے. وجعلنا ذریته هم الباقین, یہ جو ہے حسر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا، پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے راستے پر. ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی، پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورغلایا اور جو کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں. انا کذالک نجی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو، اسلام، ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان. انہ من عبادنا المؤمنین، یقینا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین، اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں، اسی کی جماعت میں سے، اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے. یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے، تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے. حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے، اسی میں پھر اس قوم ثمود بھی ہے، اور بھی اقوام ہیں، سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہیں. لیکن یہ کہ شہر اُر میں، جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت نوح ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں. اس جا ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ. اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ در میں نے جو بارہ عرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم، یہ دو چیزیں ہیں. اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے، تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں، وہ ایک ہی بات ہے. قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر، اصل جو حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو، پرورٹی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت، اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں، یہ خد و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں. اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر اللہ، اس جا ربہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک، اور توحید کے بعد معاد تک. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا ہے، اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس ایک خدا کی بندگی کی جائے. اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں. جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے، حضرت سعید ابن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید، وہ موحد تھے اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کیسے کروں. ظاہر بات ہے اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو انسان پہنچ گیا، لیکن اب بندگی کیسے کریں. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے، توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو، دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے. اس جا ربہ بقلب سلیم، اس قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں، ایفکن آلیہ تو دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا، یہ آپ کے من گھڑت قسم کے عفق ہے، یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے، آپ ان کو چاہتے ہیں، وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے. تریدون، اب دیکھیے یہ وہی ہے، رعوف طالب ومت مطلوب، تم کس کا طالب ہو، مطلوب کون تھا تمہارا، یہ تمہارے مطلوب ہے. ایفکن آلیہ تو دون اللہ تریدون، فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کی مالک ہے اور پروردگار ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں، وہ یعنی یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری آنے والی ہے. اصل میں وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں، کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی، اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے. تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا, اور پیچھے رک گئے. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ, انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کہا قَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ, تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے, پیچھے موڑ کر چلے گئے, اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا جو بھی پوجا پاٹ تھی وہ کی. فراغ الى الہتہم, جا گزرا وہ ان کے معبودوں میں. فقال الا تاکلون, اب وہاں ظاہر بات ہے حلوہ ماڈا رکھا ہوگا بتوں کے سامنے, چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے. تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ حضرات کو, کھاتے کیوں نہیں, تناول کیوں نہیں فرماتے ہیں, یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا یہاں پر, الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں, کیوں نہیں کھاتے آپ. فراغ علیہم ضربا بالیمین, مالکم لا تنطقون, اور کیا بات ہے بات بھی نہیں کرتے, جواب بھی نہیں دیتے. فراغ علیہم ضربا, پھر ایک ضرب کے ساتھ پل پڑا ان پر, ایک ضرب کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے پوری قوت سے. فاقبلوا الیہ یضرفون, باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے. اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے, ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا. اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے, اور دو قیامتیں سغرا نہیں بلکہ کبرا وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر, کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا, کس نے کیا. فاقلوا الیہ یضرفون, تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے. قالا تعبدون ما ترحتون, اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے, مناظرہ کہہ لیجئے, بغیر کسی خوف کے. اتعبدون ما ترحتون, کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے. واللہ خلقکم وما تعملون, یہ آیت بھی حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے, اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسب عمل تو ہے, خالق عمل نہیں ہے. یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں, اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے, اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا, اور غلط ہے تو سزا. باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے, جب تک کہ اذن رب نہ ہو. اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جس میں انوالوڈ ہیں, کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے. پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے, کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہیں اندر, وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, تو اعمال کا خالق اللہ ہے, کاسب انسان ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشے ہیں نا یہ, تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے, تمہارے جو اعمال ہو, تم کا خالق بھی اللہ ہے. قالوا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم, انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑا الاؤ بناؤ, بڑی عمارت تعمیر کرو, اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو, آگ کے اندر ڈال دو. فارادوا به قیدا فجعلناهم الاسفلين, تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا, لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے, یعنی وہ شکست خوردہ. یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا. یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جو بہرحال الاؤ بن رہا ہے, اس میں آگ دہکائی جا رہی ہے, تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے, یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں. تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو, اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں ان میں واپس آ جائیں گے. اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں, یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے 14 تمک روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا. لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا, اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو, تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, اور اب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہ مجھے ہدایت دے گا, یعنی راستہ بتائے گا, یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں. یہ قانون نہیں, جب کسی نبی یا رسول کے قتل پر آمادہ ہو, ظاہر بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر, انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں, اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں, اللہ نے بچا لیا اور بات ہے. جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا, اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے, اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا, اور میں وہ مجھے راستہ بتائے گا, میں جاؤں کہاں. رب حبلی بن الصالحین, بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے, اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے درمیان میں. یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے. یہ تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں, حاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ, پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے. بہت لمبا سفر کرنا پڑا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین. اور اب دل سے ایک دعا نکلی, پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا صالح بیٹا, حب لی مجھے دے بخش دے. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے. اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے, یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے, حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے. تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا. کل تین مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہہ لیجیے, یعنی باقی تو اللہ کے لیے حلیم تو وہ تو ہے ہی ہے, بار بار آ رہا ہے. لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر, ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے, لیکن حلم جس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے ہم غلام حلیم. اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم. علیم اور حلیم اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے, ایک میں علم زیادہ اور انہیں سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے, اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل ہے. فلما بلغ ماؤ سائی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحوا کفضل بازا ترا. تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکے, ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکے, قال یا بنیا, انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں, انی ارا فعل مضارع ہے, جب کہ تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے, خواب دیکھ رہا ہوں, ایک ہی خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہوں, انی اصبحوا کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا, تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے, تمہارا کیا خیال ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, یہ ہے ان کا حلم. انہوں نے کہا فوراً اب بجان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہے اور میرے والد کا خواب وہی ہے, وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو من گھڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, بجان پتہ نہیں, سوچیے تو صحیح ہے خواب, باقی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے, نہیں کچھ نہیں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین القریب, ان شاء اللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے. یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی, کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے, جگہوں کے نام بدل دیے ہیں. فلسطین میں بھی ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے, مروا, جیسے مروا کے اوپر قربان گاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے, وہاں بھی ایک بکا بنا دیا, وادی بکا وہ بکا, اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام. اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں, اور یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہیں. غالباً اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے, بہت بڑے مفسر ہیں. تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں, وہ بہت مارکے کی کتاب تھی, الرائے الصحیح فی من ہوا ذبیح, کون ذبیح ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی. اس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تھا, وہ ہم نے شائع کیا تھا انجمن خدام القرآن کے تحت, غالباً اب بھی کہیں ہوگا, لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے, اتنی مشکل ہے, عام ذوق کی نہیں ہے. اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی, وہ بہت عرصے تک پڑھی نہیں, پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے. قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين. تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل کہ تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو, بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی. بنا دینا ہو یا ابراہیم, اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم کا صدق کر دو, یا تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبين، یقینا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ اس کا امتحان لے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعتا. اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے. اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب کی شکل میں موجود ہے، حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت، اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فدیا ایک ذبح عظیم، جنت کا ایک میڈھا آیا اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا، اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی. یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو، جیسے ملت نوح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو. سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ بإسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ جو انبیاء ہی میں کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہ الصلاۃ والسلام. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں سے نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے، بہت محسن بھی نکلے، لیکن یہ کہ ظالم لنفسہ مبین، صاف صاف اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی نکلے، ہر طرح کے لوگ نکلے. ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون، یہ قصص النبیین کے انداز کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں. ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا. ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم، اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم، اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور اردو سے نجات دلائی، نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے، یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا، سیدھا راستہ صراط المستقیم کی ہدایت دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت پر پچھلوں میں بھی. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی. انا کذالک نجزی المحسنین، انہما من عبادنا المؤمنین. وان الیاس لمن المرسلین، اور یقین الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے. اور بال بک ایک شہر ہے باغ کا، بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے بکا، تو یہ بکا جو تھا یہ بک، تو بال بک، بک کا شہر. یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا گھر اللہ کا شہر، اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا، بال ان کا بہت بڑا معبود تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا بت بنتا تھا. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو. اَتَدْعُونَ بَالًا، تم پکارتے ہو بال کو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ ربکم، جو اللہ ہے تمہارا رب ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے جو پچھلے آبا و اجداد تھے ان سب کا رب ہے. فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن، گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے، محضر ہوں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان میں سے ان اللہ کے نیک بندوں کے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی، اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. ان ہذہ امتکم امت واحدۃ، دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے. سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین، انہ من عبادنا المؤمنین. اب یہ جو بار بار آ رہی ہیں آیتیں، ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور بہت سادہ بھی ہیں کہ ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی، سب کو. اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا، خاصا بڑا گھرانہ ہوگا، جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت، ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے. تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا، بس یہ وہ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں. واللہ اعلم، قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا ہے اہل، تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا. واللہ عالم. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی. ثم دمرنا الآخرين، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا پچھلوں کو باقیوں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے، یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے، جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں تحقیق کی ہے، کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کی سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس صدوم اور عمورہ کے، وہ موجود ہیں اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری پوری توثیق ہو گئی ہے. انشاءاللہ اب یہ ساری اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی، وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی، اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائیں گی. یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات نے بیان کی صحیح ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو، جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو، تم صبح کے وقت بھی اور باللیل کبھی رات کے وقت بھی. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی. اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنے قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں تیش آیا، اتنا غصہ ہوا، غضبناک ہو کر، بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہم ہو گیا، خطا ہو گئی. اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر، تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے. فصاحب فکان من المدحضین، تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے. تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ، اور قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا. فساہما، انہوں نے قرآن ڈالا، فکان من المدحضین، تو وہی ہوا جسے دھکیل لیا گیا دریا کے اندر. فالتقمہ الحوت، تو اسے نگل لیا مچھلی نے، کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہے. وہوا بلیم، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں، ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، وہ بہت سخت ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے. فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ اس کا. انہوں نے اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی، اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے. للا بے ساتھی بت نہیں لا یوم یوم رسول، تو وہ رہتا اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے، تسبیح نہ کرتا، یہ آیا کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا، تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یوم رسول قیامت تک، وہیں سے ان کا باعث بادل موت ہوتا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے بِالْعَرَاءِ چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا، اور جا کر وہ ایک ساحل کے بل کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے. وہ ہوا سقیم، حالت ان کی خستہ تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا، بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا، اب وہ چکیل میدان پر پڑے ہیں. اب یہ جو ہے فابتنا علیہ شجرت من یقطین، تو ہم نے اس پر ایک یقطین کا درخت اگا دیا. مجھے اس سے پہلے کوئی تفاصیل میں تو نہیں ملی ہے بات، لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں، ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے، احمد الدین مارہروی، یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، میثاق کے بڑے پرانے خریداروں میں سے تھے. تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں، تو ان کا وہاں ایک بیل ہوتی اگجین کہتے ہیں، اگجین اگجین اگجین، یہ یعنی بلوچوں کے ہاں، وہ مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگجین ہے، اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے ڈیپلنٹ ہے کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درخت جو ہے، اچھا یقتین جو ہے، اب وہ قاف گاف بنتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے گم، قم کو وہ گم ہی کہتے ہیں، تو یقتین سے یقین، یقین سے اگین وہ بن گیا ہوگا. تو وہ اب بھی موجود ہے، وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے، اور اس کا جو ایک جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے، گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں، کھال صحیح ہو، لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں. تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی، اگین کے اندر. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی. اب اس کا سایہ بھی ہو گیا، دھوپ سے بھی بچت ہو گئی، اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا، کہ جو اس میں مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا. وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا 100,000 انسانوں کی طرف. آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہیں، اور غالباً یہی اغلب کے اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے، جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا، حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے. لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے. وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، تو ہم نے 100,000 کے آدمی اور ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا. فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان، متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی فریش نیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے، اب ان سے بحث ہو رہی ہے. تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو یہ بیٹا تو دیا اللہ کو، الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہے. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعی تن ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا. الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اصطفی البناتِ علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟ اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری سورت ہے اسی اسٹائل کی، سورہ حجر، پھر سورہ شعرا، پھر یہ سورہ صافات، وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی زنا جو ہے ان صورتوں کے اندر. تو یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی، اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے، اللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹنس نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارا روزانہ پڑھتا ہے، تب اس میں یہ کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے، بلکہ یہ کہ پھر بدل بدل کر، عدل عدل کر مضامین آتے چلے جائیں. واللہ عالم. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتو میں کتاب کم ان کن تم صادقین، تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو. وجالو بین ہوا بین الجنت نصبا، اور انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نصب کا رشتہ قائم کر دیا ہے. ولقد علمت الجنت وانہم لمحضرون، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، سب کے سب جو ہیں حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے، وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوچھتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے. الا من هو صال جہنم، سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر. وما منا الا له مقام معلوم. اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس سورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی ہے. وصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا. وہ فرشتے جو صفے باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں, پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور مستیاں ہلاک ہوتی ہیں. فالتاليات ذکرا, جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو. اب وہاں ان کی طرف سے وما منا الا له مقام معلوم, ہم میں سے کوئی نہیں ہے, یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے, مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں, کوئی 5000 ہے, کوئی 10000 ہے, کوئی 30000 ہے, ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے, مرتبہ مقام معین ہے. ملائکہ مقربین ہے, ملائکہ اعلیٰ ہے, ملائکہ دنیا ہے, ملائکہ اسفل ہے, یہ سب کے سب ہیں. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون, اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے ہوئے مستعد کھڑے ہوتے ہیں. وانا لنحن المسبحون, اور یقینا ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی. وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين, اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے, بہت زور دے کر کہتے تھے, قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے, اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا, اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا, لو ان عندنا ذکرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين, تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہیں, تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے. رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے, نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے, نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں, حضرت یحییٰ قتل ہو گئے, حضرت زکریا قتل ہو گئے, لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا, رسول مغلوب نہیں ہوگا. جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے, رسول مغلوب ہو رہا ہے, رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں. عبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون, یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. اب میں یہ صیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں, اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ قانون رہا ہے رسالت کے بعد میں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا. یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے, اپنے وقت کے حزب اللہ یہ, اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری, یہ کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى, تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے, آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں, تمسخر کریں, آپ پرواہ نہ کریں, آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے, آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجیے, دیکھتے رہیے دور سے. فصوف یوب سے ہوں, تو قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. اب ہمیں عذاب دینا اس تاجر ہوں, تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم. فیضا نظر اب ساحت فسا صباہ منظرین, پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں, ساحا کہتے ہیں بڑے میدان کو, کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. فیضا نظر اب ساحت, جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب, فسا صباح المنذرین, تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ, پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے, ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو, ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کرے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھے. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو اپنی جان کو نہ بھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. وہ اب صرف اصوف ایوب سے روز, آپ بھی دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے, عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے, عما یصفون ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یصفون بنا ہے اور دوسری صفت بنا ہے, قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے. ویسے ہم احادیث میں لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے, قرآن میں صرف نام آتا ہے, لہ الاسماء الحسنا, اس کے ہیں تمام اچھے نام. اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا ہے. جہاں بھی آیا اما یصفون, جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں, جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, سبحانہ و تعالی اما یصفون, اللہ اس سے پاک ہے, بلند و برتر ہے. وسلام علی المرسلین, اور سلام ہو تمام رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین, اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.